Калі ў вачах нічога акрамя адбіткаў святла ліхтароў, калі на сэрцы трывога, а на пальцах кроў, збірайся ў дарогу, дарога твой дом. Збірайся ў дарогу, дарога твой брат. Я хачу быць з табой, я хачу быць з табой. Казала зорка ў небе, ляцела малітва ўверх. У цябе ёсць тое, у цябе ёсць тое, што падарыў Бог. Гэта любоў. Іду за ёю па вадзе, іду за ёю па вадзе. І можа быць лепей, што ты не такі, як усе. І можа быць лепей, што ты любіш пабыць адзін. Дарога не дазволіць старэць, дарога пытанне задасць. Дарога не дазволіць старэць, дарога адказ табе дасць. Я хачу быць з табой, я хачу быць з табой. Казала зорка ў небе, ляцела малітва ўверх. У мяне ёсць тое, у мяне ёсць тое, што падарыў Бог. Гэта любоў. Ідзі за ёю па вадзе, ідзі за ёю па вадзе.